radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. Er moet Facebookles komen op de basisscholen. Dat vinden steeds meer politici, waaronder ook de politici van coalitiepartij PvdA. Dat meldt Editie NL vanavond. Deze sociale medialessen moeten pesten voorkomen, maar ook jonge kinderen beschermen. Deze zomer werd door de vermissing van Lisa, het meisje dat verdween na afspraak met iemand die een nep Facebook-account gebruikte, weer duidelijk wat de gevaren van sociale media kunnen zijn. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Gelderland, Brabant en Limburg. De komende uren trekken daar zware onweersbuien over, mogelijk met hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voor de drie provincies geldt code oranje, voor de rest van het land code geel. De leden van drie ambtenarenvakbonden hebben ingestemd met het akkoord dat vlak voor de zomer was bereikt met minister Plasterk. In ruil voor een sober pensioen krijgen de ambtenaren ruim 5% loonsverhoging in 2 jaar plus eenmalig €500. De FNV is de enige vakbond die niet akkoord is. Die verzet zich omdat de pensioenopbouw mogelijk lager wordt. Het weer. Vanavond regen en onweersbuien. Vannacht droog en koelt het af tot rond de 16 graden. Morgen is het met ongeveer 18 graden een stuk frisser. Daarbij schijnt soms de zon en valt een enkele bui. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En door Karel van Essen. Welkom Karel ook. Hallo Jack, blij dat we weer terug zijn. We zijn weer terug. Na 2 maanden van afwezigheid zijn wij er weer. Frontline Israël. En ik kan u vertellen, luisteraars, dat er veel gebeurd is in de afgelopen 2 maanden. Als u mij nu zou zien in de studio achter een mengpaneel met allemaal lampjes en allemaal knopjes die moeten draaien. Ik moet u zeggen dat ik blij ben dat we een technicus hebben die mij dat allemaal uit gaat leggen de komende maanden. Om op die manier zometeen zeer professioneel en getraind in de ether te kunnen uitzenden. Vanavond in Frontline Israël hebben wij u heel veel nieuws te melden. We hebben ook vrij spectaculair nieuws. Een zorgelijke ontwikkeling en dat gaan we u zometeen gelijk vertellen. Maar misschien is het goed even om te wennen, ook voor mijzelf nu ik hier zit. Even beginnen wij met muziek. Mashiach, Mashiach, Mashiach, oi, oi, oi, oi, oi, oi, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה Ja, waar dit lied over ging, dat lijkt mij toch heel duidelijk. Karel, kun jij het raden? He? Ja, de Messias. Is, de Messias, ja. Nou luisteraars, wel bijzonder om weer zo te beginnen. Deze eerste dag, 31 augustus 2015. We zijn weer terug in de ether. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, terug op internet. Hè? Want in de ether, dat is wat anders. De internet. Internet, ja. En ik ben benieuwd of u ons gemist heeft. We hebben weinig kaartjes gehad van wanneer zijn jullie weer terug. Maar het werd ook duidelijk gecommuniceerd op de radio. Luisteraars, ik moet u zeggen, ik zit met groot plezier en grote dankbaarheid achter mijn desk hier zo. Met een geweldig groot mengpaneel voor mij. En nogmaals, dat zal best nog wel eens de komende tijd problemen op gaan geven. Omdat ik gewoon heel weinig snap en ik daar toch gelukkig een technische man voor nodig heb. Karel zit wat makkelijk, die zit tegenover mij. Hè? En, die denkt, Jack, doe jij het maar lekker. Ja. En eigenlijk denk ik dat ook van, aan wie kunnen we dat overdragen? Dat is het mooie van professionele radio op radio 1, 2, 3, 4 en 5. Ja. Die hebben een geluidstechnicus en de presentatoren zitten gewoon Achter een microfoon. Achter een microfoon en die hoeven zich niet met de techniek bezig te houden. Luisteraars, wat kan ik u vertellen? Nou, wij hebben besloten, wat gaan wij doen in het nieuwe seizoen? Daar hebben wij verleden week over nagedacht en hoe gaan we verder? We hebben wel gehad over dat de maand september een hele belangrijke maand gaat worden. Daar zijn we eigenlijk allemaal van overtuigd. Er gaat heel veel rond op internet. Er gebeurt van alles. Volgens de lijsten, er zijn een lijst van 10 zaken, van 15 zaken, van 27 zaken, van 33 zaken. En inmiddels is die lijst van september uitgebreid tot nog veel meer gebeurtenissen die er staan te gebeuren. Niet alles heeft echt wat te zeggen, vind ik zelf. Maar er is nogal wat. En dat heeft alles te maken met het Shemitah-jaar. En weet u, toen Karel en ik de studio instapten en nog wat uit moesten printen en ik dat opzocht op internet, kwam daar ineens een nieltje tevoorschijn. En misschien is dat vanavond in de uitzending wel degelijk te horen, is het u al bekend. Maar spectaculair nieuws en toch wel zeer verontrustend nieuws is er nu gaande. En dat gaat in de maand september dus plaatsvinden. En in die zin vind ik dat wel een bevestiging. En op de manier hoe, dat had niemand van ons verwacht. Maar er is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Maar momenteel op de Pacific Ocean, dus de Indische Oceaan, kun je dat ook noemen. We hebben net nog even voor de kaart zitten kijken. Daar zijn voor het eerst in de geschiedenis ooit, of tenminste voor het eerst dat het ooit bekend is, 3 orkanen tegelijkertijd van de 4e categorie die zich aan het ontwikkelen zijn. En als die bij elkaar komen of als dat niet gebeurt, er is niemand hoe zich dat precies zal ontwikkelen, zal dat een geweldige impact hebben zoals dat nog nooit eerder in de geschiedenis is geweest. We hebben het gekeken, Karel, en wij denken wel zelf, als je op de wereldkaart kijkt, dat het gaat, zoals het staat in het artikel, en richting Japan, richting Taiwan, de Filipijnen, maar ook naar Hawaii. Dus het zit eigenlijk tussen die kust in, hè, van Japan en Amerika. Ja, absoluut. En waar het precies is, dat plaatje is ons niet duidelijk. En dat zal de komende tijd wel duidelijk zijn. Maar wij vroegen ons af, zou zomaar de richting veranderen dat het richting Amerika gaat? Die orkanen die hebben nog wel eens de neiging om spontaan van richting te veranderen. Dus. Ja. Dan moet ik zeggen, als je kijkt op een wereldkaart en we hebben hier een fotootje, je ziet ze, dan is het een paar centimeter zitten ertussen. Maar op een wereldkaart is dat natuurlijk een gigantisch groot iets, een groot verschil. Maar dat dit gebeurt, en dat is toch wel niet weg te cijferen. Waar heeft alles mee te maken? Ook daarin, hè, Karel heeft het gehad, van de Shemitah-jaar, wie is daar inmiddels niet mee bekend? Dus als er mensen zijn die daar niets van weten, dan moeten ze ons toch eventjes mailen. info@radioisrael.nl met de vraag, kun je mij wat meer vertellen over de Shemitah? De Shemitah is het Sabbatjaar. En het Sabbatjaar is het 7e jaar. En nou is het zo dat er iemand een tijdje geleden in Amerika, al een aantal jaar geleden, kwam met het feit. De naam is Karel, van de man die daarmee kwam. Jonathan Kahn, volgens mij toch? Ja, Jonathan Kahn, ja. Ja. En Jonathan Kahn, die Karel Zitbaat, dus ik, wat kom jou weer voor een vraag? Ja. Even kijken wat. Ja. Maar Jonathan Kahn, die heeft de wereld erop gewezen dat hem is opgevallen en hij is daar onderzoek naar gaan doen. Dat de geschiedenis laat zien dat aan het einde van het Sabbatjaar of net na het Sabbatjaar er van alles gebeurt in de wereld. En dat dat in Amerika dus nu een aantal keren aan de gang is geweest met een beurskrach. En een geweldige crash die zijn niet zijn gelijk ooit heeft gehad. En ik moet u zeggen, zelf, ik weet niet hoe jij daarin stond, Karel, had ik daar in het begin een beetje moeite mee. De verhalen die er waren, het feit van een soort profetie op basis van de cijfers, van statistieken, vind ik niet een profetie. Nee. Maar het ziet er allemaal toch heel bijzonder uit en eigenlijk uniek. Ja. En alles wat er richting de komende maand september duidt, is allemaal eigenlijk heel bijzonder. En ik denk dat iedereen er zo ongeveer wel van overtuigd is. En dat gaat van alle gebeurtenissen die er zijn, het Shemitah-jaar, de bloedmaan hebben we ook nog. Ja. Dat is ook zoiets, daar zijn heel veel mensen. De zonsverduistering. De zonsverduistering, dat is dacht ik de 13e. Ja. De 13e. Dus met Rosh Hashanah. Ja. En wat ook heel apart is, luisteraars, want er is een hele lijst van datums in september die gaat gebeuren. Veel wist ik al, maar één ding wat er bijvoorbeeld ook wordt gemeld op een van de websites is dat Madonna, die begint haar nieuwe tour in de Verenigde Staten. Een rebels hart, om het even in het Nederlands te vertalen. En het eerste optreden is in het hart van Amerika waar de regering zetelt. En er is een Amerikaanse vrouwenevangeliste en zij beweert op haar website dat het openingsthema van die tour is de ontheiliging van de bruid en de aankomst van gevallen engelen. Nou past dat wel helemaal bij de vrouw Madonna, alleen ik heb dat eens uitgezocht en ik kan niets vinden buiten de enige die daarover spreekt dat deze Holy Deo is. Dus ik ben daar wel met een zekere zin voorzichtig in. Maar het is wel heel apart dat dat allemaal staat te gebeuren. En dan hebben we het niet over alle andere gebeurtenissen. En we hebben besloten, Karel en ik, omdat de maand september voor ons allebei een aparte maand is. Karel gaat eigenlijk, nadat hij hier opent, alweer op vakantie. Karel, kan je toch? Dan heb je 2 maanden de tijd gehad. En ik vertrek 22 september naar Israël voor 15 dagen. En ik zal het een en ander doen in Jeruzalem en wat aanleveren voor het programma. Karel zal hier zitten en ik zal de komende weken dit doen. En wij hebben besloten om elke week de gebeurtenissen bij te houden of te voorzeggen in de zin van dit staat op de kalender, dit staat te gebeuren. Hoe moeten we daarmee omgaan? En als u als luisteraar daarop wat wil zeggen, mail dat dan even naar info@radioisrael.nl. Maar deze week is het in zekere zin nog stil. Ja, toch? Ja, een beetje rustig. Er gebeuren wel dingen, maar... Ik heb bijvoorbeeld opstaan hier zo 1 september. Dit markeert het begin van de FEMA's, jaarlijkse nationale paraatheidmaand. Maar ik denk dat velen het niet weten wat de FEMA is. De FEMA-kampen, dat zijn soort... Ja. Concentratiekampen die over heel Amerika in de afgelopen jaren gebouwd zijn, die leegstaan, daar kan je heel veel op internet vinden, waar de meest bizarre, spectaculaire verhalen over de ronde gaan, maar eigenlijk weet niemand waarvoor ze exact gebruikt gaan worden. Nee, het is allemaal heel uiterst geheim, ook binnen Amerika, en veel Amerikanen weten niet eens van het bestaan van die FEMA-kampen af. Nee. Dan is het zo dat op 4 september de koning van Saoedi-Arabië overkomt en hij zal... Obama ontmoet in het Witte Huis. Hij zal daar spreken over Jemen, Syrië en uiteraard over de situatie met Iran. Dan hebben we 7 september, dat is natuurlijk volgende week alweer, maar dat is dan de dag van de arbeid. Dat staat er allemaal te gebeuren. 12 september is officieel het einde van het Sabbatsjaar. En daar valt misschien nu al wat over te melden, want we willen natuurlijk goed voorbereiden. Ik ben daar wel wat twijfelachtig over, maar wel wat groot nieuws voor een hele aantal groepen in Israël. Over een bekende rabbijn voor velen, die heeft daar een visioen of iets gehad. Karel, kun jij daar wat vertellen over wat deze man zegt? Het is een hele orthodoxe, zeer orthodoxe rabbijn. En dat is Rabbi Chaim. Kanivski, als ik het goed uitspreek. En deze man die is al op zeer hoge leeftijd en die heeft iedereen die komt in Amerika en die met hem spreekt gewaarschuwd dat ze zo snel mogelijk naar Israël moeten komen, Aliya moeten maken naar Israël, want de komst van de Messias is aanstaande. En dat is wat hij zegt. En dat is wel heel bijzonder voor zo'n oude orthodoxe rabbijn. En hij heeft gezegd aan het einde van het Sabbatjaar, ja. En dat is het nu, maar heeft hij echt concreet gezegd dat dit het Sabbatjaar is waarin hij komt? Ja, hij zegt eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, ja. Hij heeft het al over 12 september. Ja, dus dat is natuurlijk altijd wel weer het twijfelachtige van zo'n verhaal. Maar goed, het werkt wel mee ten goede dat er opgeroepen wordt om Aliya te maken voor het Joodse volk. Ja, en dat is en dat doet hij echt met volle overgave, zoals we lezen. Ja. Nou, misschien ook wel goed even om aan te geven, luisteraars, dat een van de meest belangrijke dingen die eruit komt, is dat er een geweldige beurscrash wordt verwacht, die zijn gelijke niet heeft gehad. Wij hebben verleden week gekeken samen naar een filmpje op internet van een iemand die absoluut betrouwbaar is. Ja. Een man die voor de Senaat heeft gesproken. En ik ben de naam van de man kwijt. Maar ook een man die aangehaald wordt door senatoren in de Senaat in Amerika. Ja. En deze man heeft verklaard dat, en ik weet niet wanneer dat nou gebeurd was, een week of 2-3 geleden, ja, misschien. Tot. Dat tussen nu en 6 maanden er een beurscrash gaat komen die zijn gelijken niet heeft gehad en die Amerika 25 jaar in een recessie of in een crisis zal werpen. Ja. Wat vond jij toen jij ernaar keek? Het was een lange film. Het is een lange film, een uur ruim geloof ik. Maar de boodschap is eigenlijk heel duidelijk. Hij verwacht dat Amerika, zoals misschien iedereen weet, die is al eigenlijk financieel een aantal malen failliet. En het enige wat er gebeurt is geld bijdrukken door de Fed. En, Fed, dat is de federale bank die, ja, die eigenlijk de soort de Nederlandse bank, de Amerikaanse bank, hoewel dat een particuliere bank is. Het is een particuliere bank, ja. En hij is geregistreerd geloof ik in Ierland zelfs. Oh, dus, nou, ja, dat is ook voor mij benieuwd. Dat is even terzijde daarvan. Die dollar die is helemaal niet meer onderbouwd met goud of met andere munten of iets dergelijks. De dollar is eigenlijk altijd een reservemunt geweest voor de hele wereld, ook in de oliebusiness. En alles werd in dollars of wordt nog in dollars afgerekend. Hoewel, daar is de laatste tijd toch wat verandering in gekomen. Sinds president Obama, Saudi-Arabië onder andere, heeft laten zitten met het gebeuren in Egypte, met de moslimbroederschap. Heeft ze eigenlijk laten vallen daar. En de Saoedi's hebben toen besloten om eigenlijk de olieprijzen te laten zakken. En daardoor eigenlijk een crisis uit te lokken ten opzichte van de dollar. En wat we dan ook zien is dat andere landen, zoals China en Rusland, in eigen valuta die dollars nu gaan afrekenen. Wat heel erg nadelig is voor het volume geld wat ze rondgaat met de dollar. Ja. En dat is een aanleiding waarom die dollar wel in een enorme recessie zal terechtkomen. Wat je zag was inderdaad heel veel statistieken. Ja. Met allemaal onderbouwde cijfers over hoe fout het zit. En dat wij eigenlijk in een situatie zijn vele, vele malen erger dan de depressie van de jaren 30. En eigenlijk was het een kleinigheidje om dat hele systeem als een domino effect in elkaar te laten storten. Ja. En waardoor een grote paniek ontstaat. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat de derde wereldoorlog, als het ware, uit deze situatie komt. Dat er grote oproer zal ontstaan onder mensen. Dat er van alles gebeurt. Een grote paniek, een grote chaos die zijn weerga niet kent. Luisteraars, of het waar is, dat weten we niet. Maar er zijn veel meer mensen uit de financiële wereld die gewoon zeggen, wat er nu gebeurt, we staan aan de vooravond van een grote crisis. En ik durf toch wel te zeggen hier en te adviseren, als u aandelen heeft, verkoop ze. Wees gewoon nuchter, verkoop ze. Want niemand weet wat er gaat gebeuren, maar er gaat wat gebeuren. En als u daaraan twijfelt, bid er dan om wat u moet doen. Maar ik geloof dat het nu niet verstandig is om enig geld te hebben in aandelen of wat dan ook. En ja, wij bidden ervoor. En ook aan u als luisteraar de vraag. Heeft u een woord ontvangen Wat vindt u dat we moeten doen om ons voor te bereiden voor die tijd die gaat komen? Ik denk dat als we de lijst van september die we de komende weken gaan bespreken voor ons hebben, dan gebeuren er zoveel bizarre dingen, ook ten aanzien van Israël, dan kunnen we daar niet meer voor weglopen. En ik denk dat, omdat we niet zoveel hebben, dat we het hier maar bij gaan houden. En dan gaan we zometeen eens luisteren naar gewoon het nieuws over Israël, want in Israël gebeurt er van alles. Daar is heel veel gebeurd in de afgelopen 2 maanden. Daar zal heel veel blijven gebeuren. En daarom is het ook goed om op de hoogte te blijven van wat daar gebeurt. Maar dat doen we even na een korte introductie van wat muziek. Ja, dan beginnen we met het nieuws uit Jeruzalem. En ja, ik wil u niet bang maken, maar er is een sterke toename van het aantal veiligheidsincidenten in Jeruzalem de laatste tijd. Tijdens de afgelopen maand werden ongeveer 90 Molotov cocktails gegooid naar Israëlische voertuigen in de omgeving van Jeruzalem. En het is bijna 4 keer zoveel als het aantal van dergelijke gevallen in voorafgaande maanden. De afgelopen 2 maanden waren er meer dan 1000 gevallen van stenen gooien en molotov cocktail aanslagen in Jeruzalem dus, in vergelijking met de ongeveer 150 in Judea en Samaria. Sinds het begin van het jaar zijn 106 leden van de politie gewond geraakt bij beveiligingsincidenten in Jeruzalem, Judea en Samaria. En ik las ook dat in een bepaalde krant, en ik kon dat niet goed verifiëren, maar dat er heel veel gebeurt ook in de oude stad van Jeruzalem. Ja. En dat wordt vaak niet opgeschreven, maar misschien zijn het gewoon kleine handgemeens of wat relletjes of irritaties tussen mensen die de moeite niet zijn om op te schrijven, maar wel gebeurt. Ja. Dus u moet wel voorzichtig zijn. Ik zelf ga ook naar Jeruzalem, maar wees alert en zoek het niet op als het niet nodig is, want dingen kunnen zomaar exploderen en... Er gebeurt wel meer, want er is ook ander nieuws. En daar kwam Breaking Israel News mee afgelopen week. Dat Israëlische veiligheidstroepen hebben een massaal terreurcomplot blootgelegd om Joodse gelovigen aan te vallen op een heilige plaats in de buurt van Nablus. Een 4-man sterke Palestijnse terreurcel was van plan om bommen te leggen en te schieten op de Joodse bezoekers van de graf van Jozef, gelegen aan de rand van Nablus. De Shin Bet zei in een verklaring dat de cel werd gewapend door de Gaza gebaseerde islamitische jihad-terreurgroep. De vier terroristen kregen hun richtlijnen van de islamitische jihadgroep gevestigd in Gaza en toonden een professioneel niveau van hun organisatie. Volgens een verhoor van de verdachte werkte de cel in onderdelen en compartimenten. Zo was elke terrorist niet op de hoogte van de identiteit van de anderen en de specifieke taken die ze moesten uitvoeren. Nou, we krijgen dan hier een heel lijstje met namen, daar zal ik u verder niet mee lastigvallen. Het graf van Jozef trouwens staat onder juridictie van de Palestijnse autoriteit. Joodse aanbidders mogen alleen toegang hebben tot de heilige plaats slechts maar één keer per maand. En bezoeken worden dan gecoördineerd met de Israëlische Veiligheidsdienst en de aanbidders zijn dan steeds onder zware bewaking van het Israëlische leger. En de terreurcel had gepland om het graf aan te vallen toen Joodse bezoekers buiten de vastgestelde maandelijkse dag wilden gaan bidden bij het graf. En dan het volgende, Karel, jij kan ons wat vertellen. Luisteraars, het is best wel lastig omdat er zoveel nieuws geweest is over de deal met Iran. En die is nog steeds niet definitief natuurlijk. Die is nog steeds niet definitief. En elke dag lees ik eigenlijk op het internet dat er weer een Amerikaanse senator niet voor gaat stemmen voor deze deal. Nee, de steun wordt steeds kleiner. Ja, het is misschien goed, luisteraars, om te weten dat de grote deal die er gedaan is met Iran, betekent onder andere $150 miljard komt er vrij. Aan de andere kant moet dat nog steeds goedgekeurd worden in de Amerikaanse Senaat. Ja. En Obama kan daar zijn veto over uitspreken, maar als meer dan 2/3 van de meerderheid, 2/3 van, dus dat is de Senaat, meerderheid, ja, van de Senaat, ja, zegt van nee, we willen dit echt niet, dan kan Obama's veto uitgeschakeld worden. Dat wordt overruled. Alleen, ik heb begrepen dat de kans dat het gaat gebeuren steeds kleiner wordt. Die is niet, ja, die is altijd klein. Maar er zijn nu bijvoorbeeld weer 200 generaals. Die hebben gezamenlijk opgeroepen om niet akkoord te gaan. Ja. Maar jij hebt dat nieuws over die buitenlandse atoominspecteurs. Ja, die hoge Iraanse ambtenaar verklaarde maandag dat de internationale nucleaire inspecteurs alleen worden toegelaten in het land zodra ze goedkeuring hebben van het ministerie van inlichtingen van Iran. Waarmee weer een nieuwe blokkade is opgeworpen tussen het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, de IAEA, en inspectie van de omstreden nucleaire sites. De vice-minister van Buitenlandse Zaken van Iran was ook een toponderhandelaar in de gesprekken die hebben geleid tot de onlangs ondertekende nucleaire deal. En hij vertelde tegen de door de staat gecontroleerde pers dat de Iraanse inlichtingendienst voor elke inspecteur die een visum voor Iran aanvraagt, dit eerst moet goedkeuren. Deze eis maakt het moeilijk om te bewijzen aan de wereld dat Iran zich volledig transparant opstelt en dat de nucleaire inspecteurs in het land neutraal kunnen zijn. Iran heeft al verklaard dat er geen Amerikaanse inspecteur in het kader van de deal zou worden toegestaan het land te betreden. Het akkoord behelst ook dat inspecteurs welke een verdachte site willen bezoeken, dit 24 dagen van tevoren moeten aanvragen. Deze vorm van screening onder het nucleaire akkoord is volledig toegestaan, aldus de Iraanse minister. De deal is ingesteld in het kader van het aanvullende protocol en alle beperkingen en supervisies binnen het protocol zijn volledig in lijn daarmee en niet meer dan dat. Michael Rubin, een voormalige Pentagon-adviseur en expert van gevaarlijke regimes, zei dat Obama's belofte van strenge controles een drogreden zijn. Dan hebben we geleerd dat er geen Amerikanen zijn toegestaan bij de inspectieteams en dat Iran zijn eigen bodembemonstering mag doen. Iraniërs beweren dus dat alle IAEA inspecteurs moeten worden doorgelicht door Iraanse inlichtingendienst. Het kan bijna echt niet erger dan dit. Ook de Iraanse opperste leider Ali Khamenei bevestigde maandag dat er geen manier is voor de Verenigde Staten om te infiltreren in Iran onder deze deal. Terwijl de regering Obama en zijn ambtenaren het akkoord als een eerste stap in de richting van matiging van het malafide gedrag van Iran hebben geprezen, benadrukte Khamenei dat de nucleaire deal, het beleid van Teheran richting de VS, ongeacht de consequenties, ongewijzigd zal blijven uitvoeren. Iran zal ook doorgaan met ruime ondersteuning van elk land dat de vernietiging van Israël nastreeft. Iran verdedigt volledig de as van het anti-Israëlische verzet in de regio, waaronder het Palestijns verzet, en zal iedereen die Israël confronteert en bestrijdt ondersteunen, zei Khamenei. Ondertussen zijn verdere details van de geheime besprekingen tussen de regering van Obama en Iran uit 2012 aan het licht gekomen. Het Witte Huis deed toen al toezeggingen aan Iran, waaronder het recht om uraniumverrijking te garanderen. Dit gebeurde terwijl Obama verwikkeld was in een verkiezingsslag met zijn republikeinse uitdager Mitt Romney, volgens de Iraanse vice-president Salehi, ook lid van het onderhandelingsteam. Nu is er eigenlijk nog maar één vraag voor het congres. Is de erfenis van Obama en Kerry een single-minded verlangen naar een Nobelprijs waard om de Amerikaanse veiligheid op te offeren en het mogelijk te maken voor Iran op een industrieel niveau haar nucleaire programma te handhaven, omdat deze overeenkomst niet over het stoppen van Irans nucleaire programma of veiligheid gaat, gaat het kennelijk over het ego en de naïviteit in de wereld. Ja, als je dit hoort, dan lijkt het gewoon onwerkelijk. En dan kun je gewoon niet snappen dat er senators zijn die gewoon voor de deal stemmen. Ja. Maar het gaat allemaal om geld. Er is een economische crisis. Het gaat om de oliebusiness. Het gaat om de muntjes. Het gaat om de muntjes. En Israël wordt daarvoor opgeofferd. Eigenlijk gewoon geofferd, kan je wel zeggen. Hè? Ja, het is echt ongelooflijk dat dit gebeurt. En er zijn zelfs nu van de week weer nieuwe satellietfoto's vrijgekomen, waarop te zien is dat de nucleaire site van Parshin in Iran fors is uitgebreid tussen de maand mei en nu. Ja, maar en goed. Dat terwijl de onderhandelingen gaande waren. Hè? Waarom weet de hele wereld dat men liegt en doet Obama iets anders? Ja. Dit is Radio Israël met het nieuws. Nou, als we het over Iran hebben en we horen dan dat er ook 150 miljard wordt vrijgegeven, wat vanwege de boycott vaststond op allerlei rekeningen, lezen we gelijk weer het volgende. Want wat doet Iran met al dat geld? Nou, er is een nieuw rapport gekomen in de Taiwanese pers. En daar staat dat China van plan is om de Islamitische Republiek, Iran bestaat dat dus, te voorzien van 24 straaljagers van het type J-10. In ruil daarvoor zou Iran China toegang geven tot het grootste olieveld. En dat zal zijn voor de komende 20 jaar. Nou, de deal van die aankoop van die straaljagers is 1 miljard. De J-10, en die bestaat bekend onder zijn naam de Krachtige Draak, is een zeer geavanceerd gevechtsvliegtuig waarvan buitenlandse bronnen zeggen dat het eigenlijk gebaseerd is op de originele ontwerpen van de Lavi. Wat is de Lavi? Nou, de Lavi is een Israëlisch prototype waarvan de productie werd geannuleerd kort na 1980. De Lavi werd gebouwd en ontwikkeld door Israel Aircraft Industries, hoewel de regering uiteindelijk besloot om het programma te beëindigen als gevolg van de hoge kosten voor de productie en na een aanbod van de VS aan Israël om hen F-16's te verkopen als een alternatief. Na de annulering van het Lavi-project besloot de Israëlische regering toen de plannen om die aan China te verkopen. Nou, het is een eenmotorig vliegtuig, maar het heeft wel een vliegbereik van 2900 kilometer. En Iran is dus kennelijk geïnteresseerd in de aanschaf van het jachtvliegtuig voor haar luchtverdediging om doelen aan te kunnen vallen in de gehele Persische Golfregio. Volgens analisten van Defensie zijn Israël en de Verenigde Staten nu bezorgd over deze mogelijke nieuwe deal die, als het wordt uitgevoerd, de inspanningen van buitenlandse legers die nu in de regio optreden tegen bijvoorbeeld IS, ja, heel erg beperken en zeer moeilijk maken. Ja, dat is een wat je kon verwachten, zou ik zeggen. Want ze hebben ook al nogal wat geld besteed inmiddels Iran in Rusland met de aankoop van lange afstandsraketten waar ze nucleaire bommen in kunnen plaatsen. Ja, en nu we toch met defensiezaken bezig zijn, heb ik toch nog wat wel aardig nieuws voor Nederland in ieder geval. De Benelux-landen, dus Nederland, België en Luxemburg, die hebben besloten om voor onze soldaten apparatuur aan te schaffen in Israël. De Benelux-landen hebben gezamenlijk een bestelling geplaatst voor een zogenaamd soldaat-moderniseringsapparatuur bij Elbit Systems. Klinkt wel heel interessant, hè? Ja, en dat is in ieder geval een contract van $150 miljoen. En het omvat de levering van zogenaamde smartvesten van Elbit voor de toekomstige soldatenprogramma's. Wat houdt dat smartvest in? Ja, een smartvest dat is eigenlijk een soort vest, een jas wat ze aantrekken, een pak, waar ook elektronica in zit. Die communiceert met een helm die ze op hebben. Ja. En zodat een soldaat eigenlijk een 360 graden, ja, wat ze noemen awareness, dat ze weten wat er om hen heen gebeurt, eigenlijk op hun vizier geprojecteerd krijgen. Dus het is niet alleen een vest, maar het is ook dus een soort helm of zo met een soort... Intelligente elektronica eigenlijk in een, hoe zou ik zeggen, kogelvrij vest. Toch wel heel bijzonder dat de Nederlandse overheid dit heeft besloten om dat te doen bij Israël. Want het ligt natuurlijk heel gevoelig bij bepaalde kringen. Ja. Zeker als het gaat over wapens of oorlog, om dan iets te doen met Israël. Ja, maar ik kan wel zeggen, het is een lange aanbestedingsweg geweest waar meerdere kandidaten hebben zeg maar hun voorstellen hebben mogen doen. En uiteindelijk is Elbit gekozen als de beste oplossing. Ja. Nou, dat is weer heel bijzonder dat zomaar gebeurt vanuit Nederland en de samenwerking met Israël. Want volgens mij gebeurt er veel meer achter de schermen dan dat wij denken. Johnny Daniels. Hij is de oprichter van Uit de Diepte, een Joodse organisatie die zich inzet voor het behoud van herinneringen aan de Holocaust. En dat doet hij vooral in Oost-Europa. Liep een van de afgelopen weken, eigenlijk afgelopen dagen zelfs, langs de rivier de Weichsel in Warschau. En wat hij ontdekte was stukken steen met Hebreeuwse letters. Er komt geen einde aan verborgen geheimen in de rivier de Weichsel, vertelde hij het nieuwsagentschap AP. Ze zijn overal. De Joodse geschiedenis ligt hier als het ware ook begraven. Een hittegolf, gecombineerd met minimale regenval, heeft in Polen een droogte veroorzaakt, waardoor de waterstanden van de Weichsel en die van haar zijrivieren een recordlaag hebben bereikt, zoals die sinds de late 18e eeuw niet meer gezien zijn. Het gevolg hiervan is dat een aantal overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog, met inbegrip van de resten van Sovjet-gevechtsvliegtuigen en hun piloten, evenals de Joodse grafstenen tevoorschijn komen. De Joodse grafstenen die in Warschau werden gevonden zijn vermoedelijk afkomstig van de Brodno, begraafplaats in de wijk Praga van Warschau. Een laatste rustplaats van 300.000 Joden. Maar vandaag zijn er nog maar, luisteraars, 3.000 grafstenen overgebleven. De rest werd tijdens en na de oorlog verwijderd en gebruikt als bouwmaterialen om de rivieroevers onder andere te versterken. En zondag werden de overblijfselen van een Sovjet-vliegtuig gevonden in de rivier de Bzura, een van de zijrivieren van de Weichsel, die naar een nabijgelegen museum werden overgebracht. In het vliegtuig werden delen van Sovjet-uniformen, een parachute, een jaskraag van schapenvacht, delen van laarzen, een persoonlijk pistool van een piloot en radioapparatuur gevonden, samen met veel zware munitie. De inscripties op het bedieningspaneel en op de radioapparatuur zijn in het Cyrillisch. Tot zover deze mededeling. Ja, en dan gaan we nu even kijken naar wat kleine, korte nieuwsfeitjes uit Israël. Ja, een groep rabbijnen samen met de voorzitter van de Knesset, Yuli Edelstein, is erin geslaagd een bedrag van 65.000 shekel bijeen te brengen voor het herstel van de kerk van de vermenigvuldiging van de broden en vissen in Tapga. Ik weet niet of ik het goed uitspreek zo, Jack. Maar... Ja, nee, het is goed. Het is bij de, je weet, met meer van Galilea. Ah, kijk eens. We vechten voor het hart en het imago van het Jodendom en voor ons eigen hart en imago. We moeten antwoorden met daden van de Kiddush Hashem, heiliging van Gods naam, maakte de groep bekend. De middelen zullen worden gebruikt om het dak van de kerk te herstellen. Er heeft op deze locatie een kerk gestaan sinds het midden van de derde eeuw. Maar de huidige kerk, die op dezelfde locatie staat, dateert uit 1982. Deze kerk wordt dagelijks door ongeveer 5000 mensen bezocht. Ja, en die heeft in de brand gestaan. Vandaar dat gebeurd is. Er zijn een aantal zeer ultra of extremistische Joodse mensen die hebben dit in de brand gestoken. En daarop is dus die groep rabbijnen opgestaan en gezegd, dit kan niet gebeuren. Maar een ander nieuwtje is bijvoorbeeld wat gebeurd is afgelopen periode ook in Israël. Dat een inwoner van Netanya, die viel aan een groep van Messiaanse Joden. En die Messiaanse Joden waren bezig om flyers te verspreiden. Hij werd gearresteerd door de politie. Wat mij gelijk doet herinneren aan het feit dat wij binnenkort een actie gaan krijgen tijdens het Loofhuttenfeest in Amsterdam. Er is een nieuwe organisatie opgericht in Nederland, Jews for Jesus. En er zullen een aantal mensen met t-shirtjes aan, Joden voor Jezus, gaan evangeliseren onder de Joodse mensen in Amsterdam. Ik ben heel erg benieuwd wat de effecten zullen zijn, want ik weet dat ondanks de goede bedoelingen dat vele Messiaanse gemeentes nog wel eens met wat problemen na afloop zitten. Ja. Van alles wat er is gebeurd. Dus veel wijsheid mensen als u daarbij hoort om met toch wel de gevoelige zaken op de juiste manier om te gaan. Ja, dan is dokter Massad Barghoun, hoofd van het Medisch Centrum van Galilea, is onlangs uit de Verenigde Staten teruggekeerd, waar hij sprak op een conferentie van christenen voor Israël over het werk in het Medisch Centrum en in het bijzonder over de zorg die het centrum heeft gegeven aan Syrische vluchtelingen. Het Medisch Centrum heeft tijdens de afgelopen 5 jaar verbindingen met deze enge Amerikaanse organisatie gehad, Christenen United for Israel, QFI afgekort. Dr. Barghoun opende ook de American Israel Public Affairs Committee, dat is de IPAC-conferentie vorig jaar. Dat is een hele grote conferentie waar heel veel politieke mensen aanwezig zijn. Volgens mij komt het binnenkort weer. Ja, dacht het wel. Ja. Dan is het zo dat er een 1700 jaar oude synagoge onlangs ontdekt is ten noorden van Tiberias. Zeg maar een kilometertje ten noorden van Capernaum. De structuur is uniek vanwege de prachtige mozaïek uit het Byzantijnse tijdperk die een gedeeltelijk bewaarde menorah voorstelde, waarvan de kaarsen alle naar binnen wijzen en een Hebreeuwse inscriptie vertoont met de naam van degene die de mozaïek betaald heeft. En dan een ander nieltje. In de nacht van 11 en 12 augustus identificeerde de eenheid voor preventie van de roof van oudheden van de Israëlische autoriteit voor oudheden een groep dieven die de afgraving deden bij Kurfat Shovav in Beit Shemesh met graafwerktuigen en een geavanceerde metaaldetector. De inspecteurs van de eenheid riepen het personeel van de Mate Yehuda-eenheid van de grenspolitie op en samen met een politiehelikopter vervolgden ze de dieven, die probeerden te vluchten. Eén verdachte wist te ontsnappen, maar zijn identiteit is bekend en een andere werd betrapt met 63 muntstukken uit de tijd van de Tweede Tempel en de Romeinse tijd in zijn bezit. Kurfat Shovav is een erkende archeologische locatie die voorwerpen heeft opgeleverd uit het begin van de vroege bronstijd. In het bijzonder de afdruk van een zegel uit het tijdperk van de Eerste Tempel. De lokaliteit bleef bestaan tot de verwoesting tijdens de revolutie van Bar Kokhba en werd opnieuw bewoond tijdens de Ottomaanse periode. Ja, er is dat betreft qua archeologie veel te beleven in Israël en er zal nog wel veel meer gevonden gaan worden de komende tijd. Nou luisteraars, we hebben weer even een aardig wat nieuwtjes verteld en goed om even een break te hebben, kunnen wij onze keel even gaan smeren. Vino Ja, u hoorde Avenu Makenu. Maar het werd gezongen door de Cantors, Faith in Song. En een geweldig nummer. We hebben hier heel wat van dit soort muziek nog in de studio, waar we eigenlijk in de komende tijd nog wat mee willen gaan doen. Bijzondere muziek, helemaal nieuw. En we gaan gauw, omdat het uur nadert, nog wat laatste nieuws. We hebben ook wat compleet nieuws, nieuw nieuws binnengekregen. En dat alles in een land wat momenteel te maken heeft in Nederland, waar het vreselijk regent en er extreem weer is en van alles gebeurt. Maar we gaan toch maar even naar Israël. Ik heb nog een nieuwtje over president Rivlin. Er wordt veel over hem gesproken. Ik merk dat er nogal wat mensen zijn die voor hem zijn, tegen hem zijn. Ook in verband met zijn persoonlijke strijd met Netanyahu. We gaan eens even kijken, want de man die lange tijd een Likud-nationalist is geweest, hij was afgelopen week de gastheer van de leiders van Judea en Samaria. En hij sprak in termen die recente aanwijzingen wegspoelden. Er werd nogal wat getwijfeld over zijn houding ten aanzien van de mensen in Judea en Samaria. En men dacht, oh nee, we hebben een nieuwe Shimon Peres. Maar hij prees de Joden die in Judea en Samaria wonen en verklaarde: de nederzettingen van het land Israël is een uitdrukking van dat recht. Ons historisch recht, ons nationaal recht, dat teruggaat op een liefde voor het land van Israël, op erkenning van onze wortels die hier samenkomen. Nou, en dat zijn woorden die heeft zijn voorganger Shimon Peres nooit uitgesproken. Hij durfde zelfs niet Hebron te bezoeken en dat deed president Rivlin afgelopen februari wel. En dat was natuurlijk wel tot grote ergernis van de linkse leiders in Israël. Nou, in zijn ontvangst afgelopen week van de leiders van de kolonisten was dat natuurlijk toch wel een bemoediging voor de mensen daar. De vermelding van het woord muur zal boycott Israëlische activisten en andere links in het geweer roepen met beschuldigingen dat de president opriep tot wat zij zien als een virtuele apartheidsmuur. Nou, daar hebben we al heel wat gehad. In de afgelopen maanden, zei Rivlin, en vooral in de afgelopen dagen zijn de gemeenschappen van Judea en Samaria geconfronteerd met zeer ernstige terroristische aanslagen. En we moeten een ijzeren muur, een beschermend schild zijn tegen degenen die proberen tegen ons in opstand te komen. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat onze strijd geen strijd is omwille van de strijd. We vechten voor ons leven, voor de verdere groei van de nederzettingen. Een strijd voor ontwikkeling, voor werk, voor welvaart. En Rivlin zei: ik hou van het land Israël met heel mijn hart. Ik heb dit land nooit opgegeven en zal het nooit opgeven. Voor mij is ons recht op dit land geen kwestie van politiek debat. Het is een fundamenteel feit van het moderne zionisme. We moeten niemand het gevoel geven dat we twijfelen over ons recht op ons land. Tot zover. Wat heb jij precies, Karel, nog in de aanbieding? Ik heb nog een stukje, allerlaatste nieuws van, en dat komt, je wilt haast niet geloven, president Mohammed Abbas van de Palestijnse Autoriteit, alias Abu Mazen. Die is nu kennelijk vastbesloten, volgens de bronnen in ieder geval, binnen zijn regering, om af te treden. Zelfs als president, want als leider van Fatah, dat was al duidelijk, dat is officieel, maar nu ook als president. Althans, dit heeft er de schijn van, volgens de bronnen binnen de Palestijnse Autoriteit. Hij wordt namelijk 80 en hij is nu besloten om, toch nieuwe verkiezingen komen er nu aan. En de leden van zijn partij, er is een comité afgelopen zaterdag samengesteld om om het pad te effenen voor een nieuw congres, waar dan een nieuwe president en leider van de PA gekozen moet worden. Er is al heel lang helemaal geen officieel stemming geweest, hè? Verkiezingen daar. Nee, hij is eigenlijk, je kan wel zeggen, illegaal president sinds 2009, want toen liep zijn termijn af. Ja. Nou, het is natuurlijk wel heel leuk, hij is 80 jaar en hij wil natuurlijk gaan genieten. Ja, dat wel, maar goed, daar heeft hij inmiddels wat geld voor vrijgemaakt van de Amerikanen heeft gekregen op de verkeerde rekening toevallig en per ongeluk terecht zijn gekomen. Nou, dat is zo'n 13 miljoen, daar heeft hij een leuk paleis, is er nu ontworpen en dat gaat voor hem gebouwd worden. Een paleisje van 13 miljoen. Dat is echt er wordt een flinke lap grond omheen gegeven. Maar ik denk aangelegd dat op andere rekeningen er ook nog wel geld staat voor het onderhoud en voor wat andere uitgaven. Ja, er komt er wat beveiliging omheen en zo. Ja, en dat wordt ook in Ramallah wordt dat neergezet. Hè. Dus dat, en onbegrijpelijk hè, dat dat allemaal maar goedgekeurd wordt. Ja, dat schijnt. Ja. Hij heeft trouwens ook aangekondigd dat hij morgen, dinsdag, een belangrijke persconferentie gaat geven. En dat is misschien dan de officiële aankondiging van zijn aftreden. Okay. Wie weet. Nou, heb jij verder nog iets? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou, ik heb nog een klein, heel klein berichtje. En dat is dat er een tunnel gevonden is in Oost-Jeruzalem. Dan zou je zeggen, wat moet een tunnel daar helemaal? Nou, dat is gebeurd op de, ja, in de tuin van een oudere vrouw. En die werd bezocht door de Palestijnen uit de buurt. En ja, dat waren mensen van een, ja, ze zeiden van de gemeente werken. En die moesten nodig even wat graven in haar tuin. En nu heeft de politie ontdekt dat er inmiddels een 30 meter diep gat in de tuin gegraven is. En volgens de Israëlische politie... 30 meter? 30 meter, ja. En ja, waar gaat dat dan naartoe? En er zijn twee mogelijkheden, want het eind was nog niet afgegraven. Dat kan zijn het Rockefeller Archeologisch Museum. Het, ja, wat de antiquiteitenhuis van 9000 jaar oud... Ja, oude bronzen tijdperk van Jericho en gouden sieraden. En er is een bank die daarnaast is en die binnenkort zou worden geopend. Dus ja, daar zijn ze nog niet helemaal uit, maar de boeven zijn inmiddels opgepakt. En het Rockefeller Museum kan ook weer rustig ademhalen. Nou, ik heb ook nog twee nieuwtjes wat net binnen is gekomen en wat zojuist in de kranten stond, is dat onder andere er in Amerika een groot probleem is, een grote verlegenheid voor Obama, want de voorzitter van het Democratisch Nationaal Comité blijkt dus nu afgelopen weekend een resolutie geblokkeerd te hebben die de nucleaire deal met Iran zou hebben gesteund. En daar zal denk ik in de komende dagen nog wel meer informatie over komen, maar... de nucleaire deal met Iran, die wil zij niet goedkeuren in ruil voor miljarden dollars aan verlichting van sancties. Ik zit even te kijken wat er nog meer in staat, want het is echt allemaal net wat binnenkomt. De CNN-gastheer John King, die heeft gezegd, onder andere op tv, dat er nogal wat speelt. Wij willen steun tonen voor de president, wordt er hier gezegd, maar... dat heeft dus deze mevrouw, en dat is Wasserman Schultz. Ja, het was een directe oppositie van het congreslid die de behandeling blokkeerde. Nou, ik weet niet meer dan dit te vertellen op het moment, maar dat is toch wel heel bijzonder. Want dat is een groot punt. Gaan ze wel of niet? We hebben het eerder in het programma erover gehad. Toen had ik gezegd, het blijkt dus dat men niet die 2/3 meerderheid gaat halen, maar... Ja. Er kan nog steeds van alles gebeuren. Ja. Een ander nieuwtje wat zojuist ook nog naar voren kwam in de Israëlische kranten. En ik denk, ben benieuwd trouwens of daar in de westerse pers wat over gezegd gaat worden, Karel. Dat gaat over wat de Egyptische militairen nu aan het doen zijn bij de grens van Gaza. Er is veel geschreeuw over dat de Israëliërs alles blokkeren, de welvaart. Maar nu blijkt dat er iets anders aan het gebeuren is. Want er is een nieuw militair... Ja, moet ik zeggen, proces of een operatie. En die wordt genoemd de Fish Farm. Dan denk je, wat is dat nou weer? Nou, de Egyptenaren zijn vanmiddag begonnen, of vandaag begonnen, met grote bulldozers en dergelijke. Die zijn gaten aan het graven. Grote plekken. En daar komen visfarmen. En want dat is heel hard nodig, daar aan de grens. Maar het is natuurlijk, heeft alles te maken ook dat er veel water in de grond komt. Ja. Zodat de tunnels die er waren tussen Egypte en Gaza niet meer gebruikt kunnen worden. Omdat ze vol met water komen lopen. En het blijkt dus dat er al honderden tunnels waren. En die waren van levensbelang, vooral voor Hamas. Voor alles wat er gesmokkeld wordt. En niet alleen goederen, maar ook heel veel wapens. Nou is dat natuurlijk heel erg leuk dat dat gebeurt, heel bijzonder. Maar het is altijd verbazingwekkend. Als Israël een klein dingetje doet, is de wereld een rep en roer en doet... Israël, of tenminste Egypte dit, dan blijkt het meestal wel heel stil te zijn. Dan blijft het muisstil. Ik ben toch een beetje verbaasd hoor. Het is echt van dat ze die visdingen gaan bouwen daar. In het verleden hebben we het wel eens over gehad dat ze daar vanaf de Middellandse Zee een heel kanaal wilden graven. Ja, misschien, er gebeurt heel veel. Misschien hebben ze dat een beetje opgegeven en gaan ze daar... visvijvers van maken, ook goed. Ja. Nou luisteraars, dit was de eerste uitzending van Frontline Israël. Ik moet u zeggen, het is misschien wat rommelig geweest voor uw gevoel. Maar als u ziet hoe ik hier zit en met al die knoppen van alles moet werken, dan snapt u het een beetje beter. Wij hopen in de komende tijd dit te kunnen uitbouwen, dat er wat meer verstand van zaken, van kennis van zaken komt. Want uiteindelijk is het ook de bedoeling dat wij ons aan het voorbereiden zijn op een live uitzendingen. We willen graag gaan uitzenden, zodat er, als er wat gebeurt in Israël, dat wij u kunnen op de hoogte houden. We hebben alles ingesteld, we kunnen bellen, we kunnen skypen. Er is van alles mogelijk met mensen in Israël en live dat in de uitzending te hebben. Maar ja, zover zijn we nog niet. Maar als dit programma al op de juiste manier qua geluid ook goed is, wordt uitgezonden, dan zijn wij al dankbaar. Dus geeft u rustig een reactie. En volgende week zit ik alleen in de uitzending, want dan ben jij op vakantie, ja, Karel. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld. Ja, dat je me gelijk het, al zo ik snel... Ik begrijp het, Jack. Maar dan gaan we toch wat dieper in, ook op de situatie september, de Schmitta-jaar. Ook net vond ik ook wel grappig dat de Telegraaf een melding vanmiddag gaf dat men verwacht juist een goede resultaten, dat de beursverliezen hersteld worden met afgelopen maandag. En dat het juist heel goed gaat, in tegenstelling tot mijn eerdere berichten in dit programma, dat het verkoop uw aandelen. We zullen het zien en uiteindelijk is alles in Gods hand. Hij bepaalt en niemand anders. Karel, zullen we shalom zeggen? Ja, shalom. En ik hoop shalom dat u genoten heeft van het programma vandaag. En volgende week neemt Jack het stokje alleen even over. Ja. En woensdag een nieuw programma. Ja. Ik zou zeggen, luister ernaar, een programma, een interview. Ma Nisma, hoe gaat het met u? Luister maar eens even. Het wordt een heel interessant programma. Aanstaande woensdagavond. En dit programma wordt nog herhaald. Shalom. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radio Israël.